باید از من تو رب قلق به پوست فن داری ولی حیفه که توسی به پاجا سیگاریم نشی جوری فیلترید کنن که هرکی بخواد ببینت بره پی پروکسی چیپی کلن هدفت فانی تو رو ببینم که کدمت آنی شاخی هنو واسه من نه مثل عمو قاسم من رد میدم میریزم رو تنگار عربستانی برا من انقدر نگو داستانو بی انقدر جف داری نمیدونی فاز یا نولی برا هرکی شاخ باشی بدون واس ما خولی جوری سوجت میکنم انگا فاطما گلی پرس پارس نکو مغزس که بد دستت خستست داستانه درام ولی تش صد درصد خندست میگی هر شب که تو مستم ولی از بس مغز بستست دروغ میگی نمیدونی برش میاد در کستست کرکست بده گل سم میگه آرما خول رد میده گل کش نیست ولی کش رول بعدی که میگه جون شب میاد میگی فول مرتی که تو که روی امر هم نزن شول زرد تو که اکس نگی رو بیدافا دست مال منن این سیاره میان دورم در جا بزنن اینجا گرمی نمیدم بگو گرمی چندی همین دست کنم جیب شلوار بگم به ما نمیخوری بخوایم بخوری به ما نمیخوری ما میخوری موزیکو اماله میکنیم واسه همین همه کلم میگم به ما نپیکوری به ما نمیخوری بخوایم بخوری به ما نمیخوری ما میخوری موزیکو اماله میکنیم واسه همین همه کلم میگم به ما نپیکوری دارم شیشتاش را من بیت ناخد آقا کیکاش با من همه بدخواه منو دنبال میکنم انگار اینستاگرام هم میبینی ما گنده این بیکراتی شما همه هنو گیر کردی زیر شاتی بچه رو بهش فوش میدی میگه لاتین اینجا میاد صفر فارسیش میشه لاتین با هم بعدی چون میبینی دافه تبر سلام همش دورم این پلک که فقط مطل نگام خودت میبینی زیرم این چاقل پند ادامه ببین جر دادن تو برام درده یه کام جوری کار میدم کل ترون میشن اپیکوری ولی بازم میاید چی گوه میرفته میخوری وقتی پاره باشم جنسیت تو نمیفهمم تو که اوب داری نزاین اضافه زیرم بری فوری اگه فقط تفریات تو دودی ما تشیم تو خوابم نمیتونی بشیم اونجوری که ما لشیم بذار برنامه هم اینجوری خودش پیش بره قبلا گفتیم به پاک سوژه تو موزیک ما نشی و سه مجنونی این برا دور شادیه اینه یه معجونه که کلن مخش قاطیه اگه فازت فانه برو کلن سمت من نه یا کارام واسه لشیه که واسه خودش لاتیه حسین گفت این یه کارو استرس ناند صف نمیگیرم چون دشمن ها استرس دارن آرمانم یه حدیدی خوابی کل شب رو بی تهرانه ولی میشنبی کیکش دو بیم کوبید از اول گفتم سب کن بیاب صدام رو تیریبون کار دادیم تهران ترکید با وان تو تیریبون با یه کلی داشی فقط بگو کجا من میام ولی بدون تو که سهری تو رب خدا شمی ببین اینجا برنامه که هنسی با دور تا ما برسیم آلوده مثل کندی قانون اینجا آزاده که ما هم رو بیتو یالاتیم نگاه تو مخ برسید با بیسکی بازم مینه بیرسون و تو هم سعی نکن مثل ماشی زندگی تا رو میشه با تلیپی با اونگه تو خونه مراوان میکنم توت بره بیاد همه سری کرجی با پوله ولی فقط من تو با همه جنتیکا بوده ما ها میریم تیری جو میتمه چیلیک داری بیلید دینی فضا تو ماشین ها میشیم بیتو داری تو میکنی گیریم تو کیری داری گیریم دفع دوره زری چیلیم برش فیلی کنن تیریم قضا کیلی میگی پینی سیری شدی بازه باز فیلی پینی من نفهم ایران دورو تو که دوزه فیلی پینی بازم میخونم و همه دارم تا به تلو میخورن و تو هم وقتی جلو منی میکن میدی میری اجرا زنده تو راه بذار بیا Rad me the ground. دلت رو میشنه بیکوری بیکوری جینیوس آتنا. As long as people love watching the ball, we do not progress from industry to hip-hop. متفقین تهران 94 حسین تهرانی جمعه شب میاد.